Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かっぽけられた地球が起こって、火山を爆発させる。 サイヤ人とピッコロたちの地球存亡をかけた死闘が続く。そしてついにヤムチャが初めての犠牲者となってしまった。 きっとヤムチャさんは嫌な予感がしていたんだ。それで俺の代わりに畜生プーアルヤブルマさんになんて嫌いんだよ。 パルムナテンジンハンアンサクリピソニチャオス ああ、愛したんや。 Puar! Puar, magsalita ka! Tumising ka, Puar! Uy! Nawawa naman si Puar. Paano na to? Sa lagay na to, baka malapit na kayo magsiksikan sa sala. Hoy, Bulma. Umiti ka naman dyan. Okay lang kayo? Paano ko magagawa yun na yung patay na si Yamcha? Wala ba kayong pakiramdam? Huwag mo na masyadong alalahanin si Yamcha. Ito ang unang pagkakataon na namatay si Yamcha, di ba? Ang kailangan lang natin gawin, buhayin siyang muli gamit ang mga Dragon Ball. Huwag ka nang umiyak! Bastos talaga kayo! Kaawawang Saibaiman. Kailangan pa niyang pasabugin ang sarili niya nang dahil lang sa basurang gaya niyan. O ikaw, pwede bang linisin mo na ang kalat dyan? at itapon ang basurang yan. Magbabayad kayo! Kayo lahat! Lumayo kayo dyan! Makikita nyo ngayon ang resulta ng pagsasali ko! Ikaw na! Anong klaseng pag-atake yan? Josephine! Napakalakas na enerhiya, pero kulang na kulang sa bilis. Parang balak niya ilihis ang pag-ataking yun. Pinahanga mo ako, Piccolo. Iniisip ko palang na baka maging magkalaban tayo uli. Kinikilabutan ako. Maraming salamat po, Tito Piccolo. Huwag mo isiping iniligtas kita. Walang dahilan para gawin ko yun. Ginawa ko lang yun para makapaghanda para sa matinding laban na malapit na magsimula. Yun lang yun. Yun ay kung mangyayari ang lahat ayon sa kagustuhan mo. Kung ganun tatapusin ko ng paglalaro dahil mukhang yun naman ang gusto nyong lahat. Sige, pagbibigyan ko na kayo. Sa wakas, oras na para sa pinaka-importanteng laban. Imposible. Baliwala lang sa kanila ang pag-atake yun. Dapat tinablan sila nun. Pero binigay ko ng lahat ng lakas ko para tamahan sila. Ganyan pa nakatibay ang mga sayan. Ipaubaya mo na to sa akin. Kaya kong tapusin ang limang ito sa isang iglap lang. Sige, gawin mong gusto mo. Pero, itira mo yung Namek yan. Huwag mo siyang patayin. Maliwanag. Kailangan natin siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga Dragon Ball. Sige, naiintindihan ko. Ngayon, gawin niyong lahat para hindi ako mabagot. Siyempre. Ikaw ang una ito! Ako na rito! Yeah! Sa tingin ko, mukhang magiging masayang sagupang ito. Palasyo ng Snake Princess. Alam mo ba kung ano yun? Ang bilis. Ewan ko. Tingin ko yung palasyo ang gitna ng Snake Road. Nangangalahati na ako. Parating na ako. Konti na lang. Yeah! na tong mga to eh. Tapos ka na! Itong dapat sa'yo! Matatagang isang ito. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ubod ng lakas ang kapangyarihan niya! Hindi ba ari! Desigan! Wala ka siyang pag-asa! Hayaan mo na siya! Sabi siya! Hindi ko matanaw yung ilalim. Hindi ito ko panibaniwala. Sobrang lakas ng enerhiyang yun! Chaozu! Nasaan siya? Natamaan ba siya? Chaozu! Huwag kayong mag-alala. Kayo naman ang isusunod ko para magkita-kita ka agad kayo sa kabilang mundo. Napa, tumingin ka nga sa likod mo. Chaozu! Teka! Paano ka nakalusot? Alis dyan! Umalis ka dyan! Alis! Alis ka dyan! Umalis ka sabi dyan! Chaozu! Bumitaw ka na! Chaozu! Manood ka! Manood ka! Huwag mong tanggalin doon ang paningin mo! Saksihan mo kung ano ang tunay na laban! Matibay ang isang ito! Chaozu! Tama na! Bitawan mo na siya! Tenshinhan! Maraming salamat sa lahat! Anong ibig mo sabihin? Chaozu! Tama na! Bumitaw ka na at tumakas! Chaozu! Bakit? Anong pinaplano mong gawin? Thank you. sinasabog niya ang sarili niya para tapusin ang kalaban. Malakas ang loob niya. Kahanga-hanga ang kabayanihan ng batang yun. Baliwala lang ang sakripisyo niya. Napa, mukhang pinahirapan ka ng husto ng bulinggit na yon. Hindi maaari! Wala epekto sa kanya! Kahit konti! Isinakripisyo pa naman ni Chao Su ang buhay niya! Si Chao Su, minsan na siyang binuhay sa pamamagitan ng mga Dragon Ball. Kaya kahit kailan, hindi na siya makababalik pa! Pagbabayaran mo to! Balak mo pa rin kaming kalabanin! Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung gaano katindi ang kapangyarihan namin! Isang bagay lang naman ang naghihintay para sa iyong lahat. Kamatayan! Isa-isang nagapi ang mga mandirigma habang sinusubukan nilang talunin ang mga Saiyan. Pero sadyang higit pa sa inaasahan nila ang nakakasidlak na taglay na kapangyarihan ng mga Saiyan. May pag-asa ba talaga silang manalo laban sa kanila? サイヤ人は不死身なのか。チャオス、敵は撃ってやる。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。 次回ドラゴンボール